0%, RRSO 0%. Ponadto zamawiając do piątku premierowego smartfona, możesz zgarnąć do 345 zł na karcie podarunkowej euro. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 14 wybiła, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Kolejny atak nożownika w centrum handlowym w Olkuszu. Są ranni. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi głównemu policji Jarosławowi Szymczykowi. Współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej, m.in. o tym rozmawiał premier Tusk z premierem Kanady. Drugi w ciągu dwóch dni atak nożownika w centrum handlowym w Olkuszu. Portal olkusznaszemiasto.pl informuje, że rannych jest kilka osób. Mężczyzna został zatrzymany. Policja ustala, czy to ta sama osoba, która atakowała ludzi z użyciem noża także wczoraj. Mężczyzna był od wczoraj poszukiwany. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi i głównemu policji Jarosławowi Szymczykowi. Zarzuty dotyczą m.in. posiadania granatnika przeciwpancernego i doprowadzenie do jego wystrzału w siedzibie Komendy Głównej w grudniu 2022 roku, mówi Polskiemu Radiu rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Zarzuca się mu m.in. posiadanie uzyskanej w dniu 12 grudnia 2022 roku na terenie Ukrainy przenośnej bezodrzutowej broni przeciwpancernej w postaci granatnika RGW-90. Generał Szymczyk wiózł do Polski z Ukrainy granatnik, ale nie zgłosił tego faktu funkcjonariuszom służby celno-skarbowej. Za ten czyn grozi mu do 8 lat więzienia. Ponadto nieumyślnie odbezpieczył granatnik, który wystrzelił. Powodując uszkodzenie konstrukcji pomieszczeń Komendy Głównej Policji i stwarzając zagrożenie wybuchem pocisku zawierającego ładunek wybuchowy w postaci oktogenu. Jednocześnie prokuratura okręgowa w Warszawie w dalszym ciągu nadzoruje śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, którzy nie skontrolowali przedmiotów przywiezionych przez komendanta głównego policji. Współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej oraz dalsza pomoc dla Ukrainy oraz relacje transatlantyckie i aktualna sytuacja geopolityczna to najważniejsze kwestie, jakie omówili premierzy Polski i Kanady w Warszawie. Premier Justin Trudeau jest w Polsce od wczoraj. To jego pożegnalna wizyta, bo w marcu oficjalnie zrzeknie się stanowiska. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Byłaś na konferencji prasowej premierów. Powiedz, co mówili o polsko-kanadyjskiej współpracy. Obaj wyrazili zadowolenie z podpisania porozumienia o współpracy z zakresu energetyki jądrowej. Donald Tusk wskazał, że Kanadyjczycy mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe. Premier przypomniał, że Orlen i jego partnerzy są tym zainteresowani. To niby jest melodia przyszłości, ale dzisiaj wszystko dzieje się 10 razy szybciej niż jeszcze kilka lat temu, więc jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy wymiary współpracy nuklearnej, w tym SMR-y, staną się praktyką. Z kolei premier Kanady dużą część swojego wystąpienia poświęcił wczorajszym wydarzeniom 80. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz. Justin Trudeau ocenił, że dziś znów wzrasta nienawiść do Żydów. Dlatego musimy wyciągnąć lekcje z historii II wojny. Ponosimy odpowiedzialność za wyciąganie wniosków z Holokaustu, aby się to już nigdy nie powtórzyło. Musimy bronić wolności, demokracji i praw człowieka w każdym miejscu na świecie. Obaj politycy omówili również kwestię aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Zgodzili się, że ukraińska armia musi dalej być wspierana militarnie, aby mogła przeciwstawić się agresji sąsiada. Tyle Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. 27 umów z powiatami i związkami gminno-powiatowymi podpisał wojewoda mazowiecki. To umowy na sfinansowanie przewozów autobusowych. Wsparcie wynosi ponad 100 milionów złotych. W powiecie płockim dofinansowanie przewozów pozwoli stworzyć 5 nowych linii autobusowych. To pozwoli zmniejszyć wykluczenie transportowe, mówi starosta Sylwester Ziemkiewicz. Będą funkcjonowały na terenie ziemi płockiej, właśnie w tych najbardziej newralgicznych punktach. Są miejsca, które są oddalone od Płocka, rozwijają się, natomiast brak jest tych dobrych połączeń. Gombin czy Wyszogród, są to te miejsca, gdzie należy je dobrze skomunikować z miastem Płockiem, też z innymi miejscowościami. Dotychczasowa kwota dofinansowania przewozów autobusowych w skali kraju to 1 mld zł. Nawet 20 lat więzienia grozi 77-letniej mieszkance powiatu lubańskiego w województwie dolnośląskim. Na posesji kobiety policja i służby skarbowe znalazły plantację marihuany i nielegalny tytoń, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska. Na poddaszu ujawniono i zabezpieczono 197 sadzonek ziewa konopi innych niż włókniste oraz ponad 5400 gramów wysuszonego już ziela. Z takiej ilości można przygotować ponad 27 tysięcy porcji środka odurzającego w postaci marihuany. Zabezpieczono także 7 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Seniorka przyznała się do winy, tłumaczyła, że zbierała pieniądze na remont domu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pochmurno, na zachodzie przelotne opady deszczu, chwilami intensywne, w Sudetach śnieg, na południu porywisty wiatr, na razie od 8 do 14 stopni, nad ranem od 0 w Małopolsce do 4 na zachodzie i 7 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. The Cooks na początek drugiej godziny. So drunk that we can hardly see what you spent to you on me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. The Junk of Heart i w nawiasie Happy, The Cooks. Na początek tym wczesnym, wciąż jeszcze popołudniem, mamy dla Państwa w Trójce od tygodnia i tak będzie przez jakiś czas, mam nadzieję, jak najdłuższy, płytę tygodnia, kolejną po tej, którą Państwo mogą zdobyć w audycji Dobrego Dnia i tej, którą mogą Państwo zdobyć w wieczornej rotacji. W tym tygodniu słuchamy albumu formacji The Weather Station. Dzisiaj utwór Windows i ich najnowszej płyty, Humanhood, taki tytuł nosi ta płyta. No a płytę mamy dla Państwa i już teraz można pisać na adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl w sprawie płyty The Weather Station. Somewhere. Trzeba się trochę wsłuchać, a potem nabiera się coraz większego apetytu na to, żeby się zapoznać mocniej z The Weather Station. Window to ten utwór, którego wysłuchaliśmy, a pochodzi z naszej wczesnopopołudniowej płyty tygodnia. Humanhood to wydawnictwo, które miało premierę 17 stycznia i dzisiaj płyty do pana Kamila do Siechnic wyślemy jedną, a drugą do pana Dominika z Brzeziej Łąki, myśliwiecka@polskieradio.pl. Jutro o tej samej porze Michał Nogaś kolejne egzemplarze płyty Humanhood od The Weather Station będzie miał dla państwa. A teraz mamy dla państwa przypomnienie o zaproszeniach do kina. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. Sporo już odpowiedzi przyszło. Przypomnę SMS pod numer 71335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze brutto, a chodzi o seanse w całej Polsce. Filmu kompletnie nieznany. W całej Polsce albo specjalny trójkowy seans w Warszawie 7 lutego. I żeby dostać zaproszenia albo na ten warszawski seans, albo na któryś z seansów w Polsce, trzeba rozwinąć zdanie. Chodzę do kina, bo. Już uznaliśmy, że chodzę do kina, bo lubię popcorn. To trochę za mało. Prosimy o kreatywność. A ja jestem bardzo ciekawa, bo zbieram informacje, dlaczego lubimy chodzić do kina. Chodzę do kina, bo. 71335. Regulamin i wszystkie szczegóły tego konkursu znajdą państwo na stronie internetowej Trójki. W wiadomości, to ważne, proszę zaznaczyć, na który seans chcą państwo zdobyć zaproszenia, czy na któryś w Polsce, czy na ten warszawski specjalny 7 lutego. I proszę również dołączyć do tej wiadomości swój adres mailowy, bo właśnie mailowo będziemy się z państwem kontaktować. Czyli w sumie trzy informacje w tym SMS-ie muszą się znaleźć. Rozwinięcie zdania. Chodzę do kina, bo informacja, czy seans w Polsce, czy seans warszawski 7 lutego i adres mailowy do państwa kontaktowy. Podwójne zaproszenia na film kompletnie nieznany. Czekają film o Bobie Dylanie i dlatego wokół Dylana tak dużo się na naszej antenie dzieje, ale oczywiście wokół Dylana zazwyczaj sporo się dzieje na antenie Trójki. 71335 to numer, pod który należy wysyłać wiadomości tekstowe. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. Kwadrans po 14, teraz nowa piosenka Vito Bambino. To i tak za chwilę pęknie. Już od dawna szrot i chyba nawet mi na rękę z tym, bo wszyscy zakręceni pięknie, lecz gdy zapada zmrok, odwracają się napięcie, szok. Ostatnio mnie smutek odnalazł, a ja stałem tam jak łupek zamiast, łupek zamiast. Po prostu mu uciec, bo w takim razie mam to. Dawaj, udawaj, że jest super. Dzisiaj jest szansa, że się wzruszę. Wzruszę, wzruszę. A poza tym to wszystko git.

Warhouse, Loves a Stranger, a wcześniej, no, intrygująca, takiego słowa użyję, nowa propozycja od Vito Bambino, czyli utwór pod tytułem Boo. Boo pisana jako B-O-O i jeszcze dodatkowo wykrzyknik na końcu. Pewnie w zestawie do głosowania, jeśli jeszcze go nie ma, bo nie zdążyłam, przyznam, sprawdzić, to wkrótce się ten utwór znajdzie, więc będą Państwo mogli wyrazić dla niego swoją czułość. A ja jeszcze sięgam po nowy utwór, który bardzo mnie ucieszył, bo bardzo czekam na nową płytę Lucy Dacus, która była 1/3 super formacji Boy Genius. Ich płyta zawojowała rok 2023, a to Uncles od Lucy. Bardzo jestem ciekawa, co będzie dalej. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts. Let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. There, there, there, there, there. Pull me by the ankles to the edge of the bed, and take me like you do in your dreams. I'm not gonna stop you, I'm not gonna stop. Jeszcze jedna dzisiaj dziewczyna z gitarą, wielkim talentem i wielką wrażliwością. Lucy Dacus, jeśli jeszcze Państwo nie poznali tej znakomitej artystki, to zachęcam do tego, żeby się z nią i w wydaniu solowym, i w tym zespołem Boy Genius zapoznać jak najszybciej. A Uncles to jest utwór, który już w zestawie do głosowania. Płyta Lucy Dacus Forever is a Feeling ma się ukazać 28 marca. 26 minut po 14, teraz w trójce Fleetwood Mac. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love.

Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Chodzę do kina, bo rozczytuję się w Państwa odpowiedziach, w Państwa rozwinięciach tego zdania. Przypomnę, że chodzi o konkurs związany z zaproszeniami do kina na film kompletnie nieznany. Film o Bobie Dylanie, a odpowiedzi można udzielać pod numerem 71335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze brutto. A w treści oprócz rozwinięcia zdania chodzę do kina, bo i piękne są już odpowiedzi, należy wpisać swój adres mailowy, bo mailowo będziemy Państwu odpowiadać, i czy chcą Państwo na ten film pójść gdzieś w Polsce, czy w Warszawie 7 lutego na specjalny trójkowy pokaz. Te wszystkie informacje muszą się zawrzeć w SMS-ie wysłanym do nas. Przypomnę numer 71335. 27 minut pozostało do 15, to ja czytam dalej, a Państwa zapraszam na spotkanie o języku. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś będzie kolorowo, bo porozmawiamy o pstrości, a konkretnie pstrym koniu, na którym to łaska pańska jeździ. Skąd to powiedzenie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy odwołać się do symboliki kolorów. Większość z nich niesie ze sobą pewne skojarzenia i znaczenie. Zielony to kolor nadziei, ale też niedojrzałości. Mówimy, że ktoś jest zielony, co oznacza, że niewiele jeszcze wie, i stąd też pewnie powiedzenie nie mieć zielonego pojęcia, w którym zielone pojęcie to pojęcie ledwe, niepełne, niedojrzałe właśnie. Czarny to kolor śmierci, żałoby i smutku, a także tajemniczości, nieznanych nam sił rządzących światem. Biały kolor natomiast symbolizuje czystość, niewinność i duchowość. Co ważne, symbolika każdego z kolorów jest dość spójna, stabilna, przewidywalna, można powiedzieć. A pstrokatość już taka nie jest. Jest migotliwa, nieprzewidywalna, kapryśna i przez to wydaje się chaotyczna. Mówimy przecież, że ktoś ma pstro w głowie. Szaleje tam tyle kolorów, że wszystko wydaje się niepoukładane. Fiu, bździu. Symbolika kolorów wiąże się często z ważnym dla nas kulturowo zwierzęciem, jakim jest koń. Na białym koniu przyjeżdża rycerz, a czarnego rumaka dosiada często sam diabeł. Zresztą o czarnym koniu mówimy również wtedy, gdy mamy na myśli nieoczekiwanego, tajemniczego zwycięzcę. Nie wszystko jest tutaj dla nas wtedy jasne. Na koniu, jak wiemy z omawianego tutaj powiedzenia, jeździ także łaska pańska, tyle że ten koń jest właśnie pstry, co oznacza, że względy i poparcie u ludzi mających władzę i pieniądze są zmienne, zależne od ich kaprysów i humoru. Mam nadzieję, że nie przyjdzie Państwu zdać się kiedykolwiek na łaskę lub niełaskę takich właśnie osób. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Mateusz Adamczyk powraca także w podcastach. Proszę szukać na naszej stronie podcastowej, w aplikacji Trójki i także w serwisach streamingowych, bo tam opowieści dłuższe o polszczyźnie w wykonaniu Mateusza Adamczyka i jego gości, a te krótsze opowieści w cyklu Przysłowie od poniedziałku do czwartku około 14:30. Oczywiście w Trójce. Corner Shop teraz, a potem będziemy mówić o bardzo interesującej kobiecie. We don't care about no government warning about that promotion of the civil life of the damn bad building. Grim food, Asher on the 45. Well, it's a grim food, Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My song is 45. Brimful of Ashes i Corner Shop. 21 minut pozostało do 15, a ja w studiu witam osobę, której głos, kreatywność i dociekliwość znają Państwo z klubów Trójki, ale także z cyklu Brakująca Połowa Dziejów, który również tytuł możemy przyporządkować do książki Brakująca Połowa Dziejów. Anna Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry. My o kobietach będziemy rozmawiać w kontekście Dylana i w kontekście filmu Kompletnie Nieznany, bo oczywiście mówimy dużo o tym filmie i mówimy dużo o tym, jak pokazuje Boba Dylana, ale to jest też portret środowiska pewnego pokolenia i tam pojawiają się bardzo ciekawe, prawdziwe bohaterki, ich wersje ekranowe. No i między innymi Joan Baez, to jest osoba, która mam wrażenie na swój własny film fabularny zasługuje jak nikt inny. Absolutnie i może się doczeka. Doczekała się już kilku filmów dokumentalnych. Jeden z nich z ubiegłego roku, Joan Baez, I Am a Noise. Szumem, polski tytuł. Polujemy na niego tak. Obie. Miejmy nadzieję, że wkrótce trafi do dystrybucji, bo rzeczywiście bohaterka jest fantastyczna, wielowymiarowa i co na szczęście zostało pokazane w filmie. Nie była tylko dziewczyną Boba Dylana i też rzeczywiście zgodnie z prawdą film pokazuje, że to w początkowych etapach kariery to ona była lokomotywą i go holowała trochę ze sobą i pomogła mu, a potem to się kilkukrotnie odmieniało. Tak, już wtedy miała za sobą na przykład okładkę magazynu Life, jako taka folkowa księżniczka amerykańska. I cztery świetnie sprzedające się albumy. Debiutowała jako bardzo młodziutka, 17-letnia dziewczyna, której nudziło się trochę w koledżu na scenie folkowej. Potem zdobyła wielkie uznanie i tak zaczęła się jej kariera, kiedy w 1959 roku wystąpiła na pierwszym festiwalu w Newport, który też można w kolejnej edycji oglądać w filmie Complete Unknown. A potem jej kariera rozwijała się bardzo dynamicznie, ale też nie tylko kariera muzyczna, również działalność aktywistyczna. I to jest niezwykły rys tego życiorysu i tej kariery, ponieważ Joan Baez, oprócz tego, że jest ikoną i była już wtedy ikoną muzyki folkowej, to jest też ikoną aktywizmu, walki o prawa człowieka. Jest tą słynną wykonawczynią hymnu gospel We Shall Overcome, kiedy w 1963 roku 250 tysięcy ludzi maszerowało na Waszyngton, żeby skończyć z segregacją rasową w Stanach Zjednoczonych, a pastor Martin Luther King wygłosił swoje słynne I Have a Dream. Joan Baez tam była, śpiewała, była też bardzo blisko związana z pastorem Kingiem, kiedy, co się jej zdarzyło kilkukrotnie, była więziona za swoją działalność antywojenną, za udział w protestach antywojennych. Pastor King odwiedzą ją w więzieniu. Mhm. Taki nienachalny apel do tych, którzy zajmują się dystrybucją filmów, czy to w streamingu, czy w kinach. Może to jest właśnie dobry moment, żeby dokument o Joan Baez Jestem szumem znalazł się na ekranach, małych albo dużych. Kto wie, może ten nienachalny apel do kogoś dotrze, a dla ciebie postać intrygująca, fascynująca do tego stopnia, że twój cykl w czwartkowej audycji Dobrego Dnia, ten najbliższy odcinek za dwa dni, będzie właśnie poświęcony Joan Baez i zdradzamy. Ależ jaki jest szczegół bardzo interesujący. Z przyjemnością ja się nie powstrzymam, bo to jest moje wielkie odkrycie i wielka frajda, bo opowiemy polską historię Joan Baez, historię jej niezapomnianego lubelskiego koncertu w 1985 roku, który został bardzo spontanicznie zorganizowany i historia tego koncertu sama zasługuje na film. Na razie doczekała się My już zrobiłyśmy reportażu. Chyba 7 filmów w czasie tej krótkiej rozmowy, albo zamówiłeś. Ale przed nami jeszcze Katarzyna Michalek z Radia Lublin zrobiła wspaniały, nagradzany reportaż radiowy Śpiewajcie Wolność, który krok po kroku opowiada tę niesamowitą historię, a ja w czwartek o 10:15 w dużym skrócie opowiem, jak to było, kiedy Joan Baez po raz pierwszy przyjechała do Polski, co wtedy mówiła, co wtedy śpiewała i zaśpiewa też po polsku. Brakująca połowa dziejów w czwartki w Dobrego Dnia, ale także oczywiście zachęcam do tego, żeby sięgnęli Państwo do naszych podcastów, bo tam również jako podcast Brakująca połowa dziejów jest dostępna. Anna Kowalczyk, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Dziękuję. No i oczywiście do usłyszenia. A my słuchamy tej piosenki, którą napisała właściwie i dla, i o Bobie Dylanie. Ta piosenka nosi tytuł Diamonds and Rust. To call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I calling from a booth in the Midwest. 10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Seen already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Ostatnio natrafiłam na koncertowe wykonanie tego utworu z 78 roku i jeśli to jest możliwe, to robi nawet poprzez ekran jeszcze większe wrażenie. Diamonds and Rust, Joan Baez. A ja przypominam o naszych licytacjach na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo nie tylko kolacja z Agnieszką Szydłowską, Michałem Nogasiem i udział w audycji Off Control Mateusza Tomaszuka, ale także Anna Kowalczyk, która przed momentem opowiadała o Joan Baez, ma dla Państwa propozycję, ale także Maciej Wasilewski ma dla Państwa propozycję. Proszę zajrzeć na nasze licytacje. Lucy Rose teraz, a potem niespodzianka. I Lucy Rose. Już prawie na zakończenie, bo to już pora na napisy końcowe. Tu Myśliwiecka 357 powraca jutro o 13. Zapraszam w imieniu Michała Nogasia. Znowu gitara pójdzie w ruch. Znowu będą bilety na film kompletnie nieznany. A dziś po 15 spotkają się z Państwem Piotr Baron i Justyna Grabarz. My bardzo dziękujemy. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. Niespodzianka, którą zapowiadałam, polega na tym, że mam wrażenie, że bardzo dawno nie było słychać tej piosenki. Deszcz wyrzęte, moje miasto.